hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Vancouver kierowca samochodu wjechał w ludzi, zginęło kilka osób, jest wielu rannych. To być może drugie otwarcie w negocjacjach pokojowych. W Watykanie rozmawiali Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. W Warszawie dziś centralne obchody tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski. Kierowca samochodu staranował ludzi na festiwalu ulicznym w Vancouver. Policja przekazała w serwisie X, że zginęło kilka osób. Jest też wielu rannych. Do tragedii doszło około 5 naszego czasu. Sprawca ataku jest już w rękach policji. Rozmowa prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Rzymie to ich symboliczna przewaga nad Rosją, mówi profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Przywódcy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkali się przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Dla Donalda Trumpa rozmowa z ukraińskim przywódcą, a także wykonane przy tej okazji zdjęcie, to drugie otwarcie, dodaje profesor Boćkowski. Zarówno Zełenski, jak i Trump mają ogromną przewagę teraz, jeżeli chodzi o symbolikę. To zdjęcie dla Zełenskiego jest ważne, ale moim zdaniem dla Trumpa też ono jest bardzo ważne, bo Trump lubi takie symbole. A tutaj ta potęga bazyliki, to miejsce, ten sposób rozmowy, to wszystko no, troszkę go motywuje do tego, by w tym momencie zająć stronę Zełenskiego. Rzecznik Białego Domu nazwał rozmowę bardzo produktywną, a Donald Trump ostro skrytykował w mediach społecznościowych prezydenta Rosji Władimira Putina. Cud Franciszka. Tak włoski dziennik Il Messaggero nazywa spotkanie prezydentów Trumpa i Zełenskiego w Bazylice Świętego Piotra przed pogrzebem papieża. Prasa pisze o sile homilii kardynała Giovanniego Battisti Re, który przywołał apele Franciszka, aby budować mosty, a nie mury. W uroczystościach pogrzebowych papieża w Rzymie uczestniczyło około 400 tysięcy osób. Pielgrzymi z Polski mówią, że jego pontyfikat był wyjątkowy. Jednak papież Franciszek był innym papieżem niż dotychczas. Najważniejsze, modlitwa, wiara, no i dobre chyba myślenie, pozytywne myślenie. Uważam, że to, co zostawił, to, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, a przede wszystkim też skromność. Miłość bliźnich. Myślę, że miłość bezwarunkowa do wszystkich ludzi, bez względu na ich wiarę czy pochodzenie. Papież Franciszek został pochowany w Bazylice Santa Maria Maggiore. Od godziny wierni mogą już odwiedzać jego grób. Tymczasem na froncie Rosjanie przesunęli swoje pozycje w obwodzie Kurskim. Ukraińcy wciąż jednak kontrolują niewielkie skrawki rosyjskiego terytorium. Tak wynika z danych przedstawionych przez analityczny portal Deep State. Wczoraj Kreml poinformował, że rosyjska armia całkowicie wyparła stamtąd Ukraińców. Z map przedstawionych przez portal Deep State wynika, że zeszłej doby Rosjanie przesunęli się o kilometr do przodu na dwóch przyczółkach w obwodzie Kurskim. Obecnie Ukraińcom udaje się utrzymywać wąskie pasy rosyjskiego terytorium bezpośrednio przy granicy. Jak czytamy, sytuacja nie jest tam najlepsza. Wczoraj o trudnej sytuacji operacyjnej, ale też o ciągłej obecności ukraińskich żołnierzy w obwodzie Kurskim informował ukraiński sztab generalny. Zdementował on wcześniejsze doniesienia Rosjan o tym, że siły ukraińskie zostały całkowicie wyparte z Rosji. Ukraińcy latem zeszłego roku zajęli ponad 1300 km2 rosyjskiego terytorium. Potem byli stopniowo stamtąd wypierani. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Warszawie odbędą się dziś ogólnopolskie obchody rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Pod hasłem Tysiąclecie Korony Polskiej zaplanowano wiele atrakcji, na które wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów. Na piknik tysiąclecia wszystkich Polaków zaprosił premier Donald Tusk. Obchody będą naprawdę iście królewskie. Od godziny 14 na lewym brzegu Wisły, w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego i Centrum Nauki Kopernik, rozpocznie się piknik historyczno-edukacyjny. Przygotowano 3 strefy tematyczne. Średniowieczną. Będą rycerze, pokazy walk. Współczesności. Będą warsztaty recyklingu. I przyszłości. Będziemy mogli wybrać się w podróż statkiem kosmicznym, powiedział Maciej Szulwak z Fundacji OCR. Po godzinie 18 rozpocznie się parada historyczna przez Most Świętokrzyski. Obchody zakończy koncert na błoniach Stadionu Narodowego i największy w historii Polski pokaz 1000 dronów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższa pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Piłkarskim wydarzeniem soboty był finał rozgrywek o Puchar Króla w Sewilli. Po raz 32 w historii po to prestiżowe trofeum sięgnęła Barcelona, wygrywając z Realem Madryt 3-2 po dogrywce. Mecz, mówiąc wprost, był pasjonujący. W regulaminowym czasie było 2-2 po golach Pedriego i Torresa oraz Mbappé i Chouameniego. Przesądzającego gola w 116 minucie zdobył Koundé. Wojciech Szczęsny w bramce, a kontuzjowany Robert Lewandowski na trybunach. W stolicy Hiszpanii na placu boju w turnieju singlistek z Polek pozostała już tylko Iga Świątek, która wczoraj bez większych kłopotów pokonała w dwóch setach Czeszkę Lindę Noskową do 4-2. Następną rywalką drugiej rakiety świata będzie Diana Schneider. O złoto mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn zagrają Bogdanka Luk Lublin oraz CMC Aluron Warta Zawiercie. Luk wygrał u siebie z Jastrzębskim Węglem 3-2 i w półfinałowej serii 2-1. W trzecim meczu Warta również po tiebreaku pokonała w hali Torwar PGE Projekt Warszawa 3-2. Mówi środkowy Warty Jurij Gładyr. Takie napięcie trzymały te mecze, wszystkie trzy, że to po prostu no, chyba wielka, wielka gratka dla kibiców siatkówki. Bardzo dobra reklama naszej ligi. To prawda. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice przegrał z Legią Warszawa 1-3. Ważne zwycięstwo Lechii Gdańsk w kontekście utrzymania. Pokonała Piasta Gliwice 3-1. Motor Lublin uległ przed własną publicznością Krakowi 0-1. Pływająca na łódce klasy Ilka 6 Agata Barwińska była piąta w żeglarskim Pucharze Świata w klasach olimpijskich w JR. Medalowy wyścig nie do końca poszedł po mojej myśli, ale mogłam sobie pozwolić na trochę ryzyka, z czego też jestem zadowolona, bo to jest rzecz, nad którą pracujemy z trenerem. W klasie 49er na 7 miejscu regaty ukończyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a na 8 Dominik Buksak i Adam Głogowski. Na żeńskim skifie 7 były Gabriela Czapska i Hanna Reichert. Na 8 miejscu wylądowali Iza Satrian w formule kite i Paweł Tarnowski w IQ foilu, czyli windsurfingu olimpijskim. Niedziela słoneczna w całym kraju, ale to nie znaczy, że gorąca. Termometry pokażą 10 stopni w Suwałkach, Gdańsku, na Helu i w Zakopanem, 11 na wschodzie, około 13 w centrum kraju, 15 na zachodzie i południu. Wiatr na południu okresami umiarkowany i porywisty, wiejący z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy od zachodu zacznie już napływać trochę cieplejsze powietrze i przymrozków ma być mniej. Najchłodniejszym rejonem będą Kotliny Karpackie oraz wschodnia część kraju, gdzie termometry wciąż będą pokazywały minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Ira, mój dom. To ja już chciałem być muzykiem, jak miałem, nie wiem, to było chyba 14 lat, coś takiego. Postanowiłem, że fajnie by było kiedyś wejść do studia, nagrać płytę i wiesz, no, śpiewać na koncertach, występować dla ludzi. Siłą tej płyty wtedy było to, że ona była bardzo szczera. To jest płyta, gdzie można było wybrać powiedzmy 6 czy 7 utworów, które do dzisiaj są aktualne. Poszedłem za głosem serca, czyli do Iry. Dziś o nagraniu drugiej, najważniejszej w karierze zespołu Ira płyty Mój Dom opowiedzą muzycy Artur Gadowski, Piotr Łukaszewski i Kuba Płucisz oraz realizator Leszek Kamiński. po nagraniu pierwszej płyty, wspomina Kuba Płucisz. Kiedy realizator, skądinąd super facet, Jarek Regulski, przyszedł i zdecydował, że no my to jesteśmy takim zespołem między Perfect a Lady Punk, no i nagle się okazało, że muszę mieć dużo jakichś efektów typu Horus Flanger na gitarze i że brzmienia to muszą być troszkę inne niż chcieliśmy. Nie było pieniędzy na to, żeby fajne bębny rozstawić, więc tam Wojtek programował jakieś tam samplerowate rzeczy. No i po nagraniu płyty, w czasie płyty już zaczęły się lekkie scysje między basistą Darekiem Grudniem, a naszym klawiszowcem, czyli starym Józefem Bracichowiczem. No i już wtedy było troszkę nie tak, bo graliśmy inaczej naprawdę niż to, co wyszło na pierwszej płycie, więc no to była lipa. No dlatego tak bardzo chcieliśmy później nagrać inną. Cieszyliśmy się w ogóle z tego, że wiesz, że ktoś nam dał szansę nagrania płyty, że w ogóle jesteśmy w studio, że nasze marzenia się spełniają. Wspomina Artur Gadowski. Więc się wtedy cieszyłem, natomiast wiesz, jakby z perspektywy czasu, jak patrzę, wiesz, słucham tego, co tam jest zaśpiewane, no to jest dramat, no to jest groza, no to straszne jest. Ale to nawet nie tylko chodzi o warstwę literacką, ale muzycznie to też jest okropne, no. Straszne jest, to źle brzmi i jest źle zagrane. Była bieda, nie było kasy, nie? Ciężko było utrzymać, myśmy mieli rodziny dosyć wcześnie, i ja, i Gadziu, więc no utrzymywanie rodzin łączyło się z tym, że trzeba było jakoś zarobić pieniądze. Nie było to proste, no bo wiadomo, to jeszcze było taki przełom starych czasów, komuna nie pozwalała na zarabianie pieniędzy, granie drobnych koncertów to nie były też pieniądze, więc no rodziny nam pomagały, no i Gadzio, który miał no fajny fach w ręku, no bo jubiler, a tu ciągle trzeba było rodziców przekonywać, dajcie spokój, on tu ma talent wokalny i nie będzie robił pierścionków, no więc no. Ale czasami zawirowania były chwilami, no. Mieliśmy wątpliwości momentalnie, no. Tak jak każdy, nie? Jeden ogień, cicha burza. Taki moment, że męczyłem znajomych biznesmenów w mieście, żeby wyłożyli jakieś pieniądze, bo ciężko było wejść i nagrać przyzwoicie brzmiący materiał. No i wtedy zdobycie pieniędzy ograniczyło z cudem, a nagle tych czterech chłopaków, którzy mieli wielką firmę, powiedział, dobra, to zrobimy jakąś taką reklamę. I firma, no, która dzisiaj nie istnieje, więc mogę gdzieś wymienić, bo to firma Kontakt, która już 20 lat temu padła chyba, czy zlikwidowała się, tam rozpadła. Nie padła, rozpadła się. Na mniejsze firmy. I oni po prostu wyłożyli wtedy pieniądze i pojechałem do studia do telewizji, S4, najlepsze studio wtedy, nagrywał Grzesiek Skawiński w studio i był Piotr Łukaszewski w składzie Skywalkera, bo to była płyta Skywalker. No i Piotra spotkałem po jakiś tam... A jeszcze wcześniej widzieliśmy się na dworcu centralnym. O, teraz mi się przypomniało. I on mówił właśnie, że tam jakieś przemiarki są. I znowu drugi raz się spotkaliśmy, zaczęliśmy gadać. Mówię, Peter, a może ty byś tak zagrał coś tam z nami? Może byś jednak. Ja tak mało mam czasu, nie wiem co, jak tam, a może... Mówię, zajrzyj do Radomia z Warszawy, jak już jesteś niedaleko. No ja zamówiłem studio, Piotrek przyjechał, jeszcze oczywiście podkupywałem go gitarą, bo obiecano, miał jeszcze gitarę od sponsora, że dostanie czerwonego Jacksona, jeśli dobrze pamiętam. Peter przyjechał na próbę i później mówi, wiesz co, a może tak nie na płytę, tylko tak już bym został. To wyszło tak, no fajnie to wyszło. No, po prostu trafił się facet, który dokładnie był taki sam jak my, więc no. Było fajnie. Ten mój status pracy nad płytą Iry, to jeszcze nie był status takiego muzyka jakby z zespołu Ira. Wspomina Piotr Łukaszewski. Myśmy zaczynali pracę i ja byłem trochę w takiej formie muzyka studyjnego. Natomiast rzeczywiście potem tak fajnie nam się grało, tak fajnie nam się współpracowało, tak dobrze się poczułem z nimi, że zostałem członkiem zespołu i mam nadzieję, przepraszam, oni ze mną też się dobrze poczuli, że zostałem członkiem zespołu Ira. I ja dopiero jakby w czasie płyty Mój Dom, nagrań tej płyty, wtedy stałem się jakby równoprawnym członkiem zespołu. Oglądasz świat przez zamgloną szybę. Wszędzie obcy ludzie. Słońce za mgłą, zachmurzone niebo. Zapłakane, opuszczone dni. Swój drugi album Ira postanowiła nagrać z Leszkiem Kamińskim w radiowym studiu S4. Historia jest zawsze taka sama. Dzwoni telefon, odbieram i chyba Kuba, bo wtedy Kuba poza komponowaniem sam był menadżerem. Kuba Płucisz, nie? Był menadżerem zespołu i wszystkim się zajmował. Nawet podczas nagrań padał do studia, grał szybko swoje partie i biegał. I biegał, biegał, biegał, coś załatwiał. No i tam bardzo skutecznie. Zresztą nawet pamiętam, że śmieliśmy się z tego, że ja proponowałem opis płyty, jak tam Piotrek gitary, Sujka bas tego i Kuba Płucisz telefon komórkowy. Stała taka cegła z tyłu w S4, to były te czasy telefonów tych pierwszych takich olbrzymich komórkowych, pamiętam, z taką wysuniętą, potężną anteną. Cały czas rozmowy prowadzi. Leszek to przekręcił. Ja wiem, że śmiali się, że wpiszą i mnie, i Piotrkowi Łukaszewskiemu dodatkowy instrument komóra. To była płyta 9.3, bo pojawiły się już te wielkie pierwsze telefony komórkowe, nosiło się to, ja wstydziłem się trochę później, bo to cały człowiek w kowbojskie buty, skórzane spodnie, kurtka skórzana i tu komórkowy telefon, który nagle, dzisiaj jest to normalny, dzwoni gdzieś tam telefon, a wtedy stoisz gdzieś w sklepie i nagle dzwoni ci telefon. Więc ja nosiłem w reklamówce ten telefon, tak czy rączka razem z reklamówką było zakryte, żeby tego telefonu nie było widać, no i tak trochę się czaiłem, ale... No wiesz, no wtedy ten telefon był potrzebny no byłem również menadżerem zespołu, więc starałem się, żeby był jakiś szybki kontakt ze mną. No i no woziliśmy go, chociaż wtedy tylko duże miasta miały zasięg komórkowy i z czasem z tego zrezygnowaliśmy. Leszek Kamiński wtedy to była, wiesz, to była taka postać, to był taki młody realizator, o którym się mówiło, że wiesz, że fajnie realizuje nagrania, tak? Że ma otwartą głowę, że słucha, wiesz, zagranicznych płyt, że próbuje, wiesz, tam dociekać, jak coś zostało zrobione. I dlatego zdecydowaliśmy się na, wiesz, na Leszka, bo wydawało nam się, że chyba zrozumie to, o co nam chodzi na płycie. I tak też się stało i doskonale zrozumiał. Potem jeszcze kilka różnych innych płyt nagrywaliśmy. No przede wszystkim to pracowaliśmy w S4, tak? W zupełnie innym studio, tak? No, w fajnym, dużym studio, gdzie było mnóstwo dobrego sprzętu i warunki pracy były zupełnie inne niż wcześniej w małym studio, które było, wiesz, wybudowane w domu, w garażu, wiesz, opierało się na tam 16 śladach na wąskiej taśmie i komputerze Atari 1040 ST. Jak no ówczesne czasy rzeczywiście to był fantastyczny sprzęt, tylko że też, wiesz, jakby S4 dysponowało dużo, dużo, dużo lepszym sprzętem, tak? I wiesz, no i te efekty jakby od razu były zupełnie inne, tak? Poza tym myśmy, wiesz, mieli już to za sobą to doświadczenie właśnie z tego pierwszego studia, gdzie nie dało się na przykład na pierwszej płycie nagrać bębnów, bo nie było pomieszczenia, w którym można było bębny rozstawić i je nagrać, dlatego tam gra automat ordynarny. No. A tutaj, wiesz, chociażby fakt, że Wojtek mógł normalnie zagrać, wiesz, na bębnach, też od razu było inaczej, wiesz, od razu było fajnie, od razu nam się fajnie słuchało tego materiału podczas pracy, że gra normalnie bębniarz, czyli do czego byliśmy przyzwyczajeni na próbach. Poza tym, no mieliśmy taką, wiesz, takie wrażenie, udało się dzięki Piotrkowi Łukaszewskiemu też jakby udało nam się przywieźć troszkę swoich urządzeń, już wtedy, które dzięki niemu też, które nam podpowiedział, że należałoby kupić i które też wpłynęły, wiesz, na brzmienie. No i dzięki temu ta płyta, wiesz, była dla nas taka wtedy, wiesz, no mieliśmy tego świadomość, że brzmi bardzo dobrze, jak na owe czasy. No chyba nikt wtedy w Polsce tak dobrze nie brzmiał. Potem były takie różne dziwne, zabawne sytuacje. Ja pamiętam, że jak jeden, no nie powiem kto, ale powiedzmy to Leszek Kamiński nam z kolei opowiadał. Przyszedł do niego pewien polski, bardzo znany wtedy już artysta i powiedział, że on by chciał chociaż w części zabrzmieć tak, jak brzmi Ira, bo on wie, że ta płyta była nagrywana na zachodzie, a tak w ogóle to nie grają w ogóle ci kolesie, bo to są dzieciaki, jakieś dygnitarzy, wiesz, i płytę nagrali Sidemeni za granicą. Leszek się roześmiał, mówi, co ty stary, mówi, przecież to ja nagrywałem tutaj bez S4 i to grają chłopaki, nie? No, także takie były historie, wiesz, tą płytą. Jedno pewne jest, kiedy noc nadchodzi. Leszek Kamiński to jest człowiek, który ma taką przyjacielską osobowość, no zresztą do dzisiaj w przyjaźni. Mówi Kuba Płucisz. To jest człowiek, który bardzo nam pozwolił się, że tak powiem, tam znaleźć. No i ogromny wkład Piotrka Łukaszewskiego. Piotr, no, miał największe doświadczenie. On dużo zobaczył przy Skywalkerze. Piotr się zawsze interesował, jak się nagrywa, jaki sprzęt jest na świecie. No, Skawina zawsze miał szybko wszystko to, co na świecie, bo to no, był człowiek już doświadczony. Więc my tak troszeczkę patrzyliśmy w tą stronę i Piotr mówił, o to fajne, to fajne. Duże kontakty w firmach, które handlowały sprzętem. No to też wielka zasługa Piotra Łukaszewskiego, bo to nawet Leszek oczy otwierał, kiedy Peter przynosił jakiś tam nowy preamp czy wzmacniacz i nagle się okazywało, ojeju, ale brzmi, ale gra, no niemożliwe, że to tak można, nie? Więc to bez Piotrka byśmy, nie byłoby tego. Na pewno gdyby Ira wtedy weszła bez Piotra Łukaszewskiego do studia, byłoby zupełnie inaczej. Nawet gdyby to był Leszek Kamiński, no to po prostu wykorzystalibyśmy pewnie tradycyjnie wzmacniacze jakieś tam, no Piotr wprowadził tą nowoczesność. Mieliśmy to, co na świecie było wtedy najlepsze. Pożyczane, gdzieś wyżebrane w firmach, ale mieliśmy to, co było wtedy najlepsze. Zresztą to przy każdej płycie tak się staraliśmy. Kiedy przed Aerosmith w 94 graliśmy, to oni nie wierzyli, że mamy ten sprzęt, który jest wymieniony. Oni na scenę wleźli w czasie naszego występu, ja się odwracam, patrzę, oni tam zaglądają, jakie graty stoją u nas na tym. To było przyjemne z tej strony. Ja do dzisiaj tak uważam, że no niestety, no ostatnie pieniądze należy wydawać na dobry instrument i dobry wzmacniacz. No niestety, dzisiaj nie podoba mi się, co się dzieje, że ludzie już naprawdę uważają, że w domu gdzieś tam można nagrywać w jakiejś tam małej kanciapce płytę i będzie okej, bo już słuchacz nie zwraca uwagi, że to jest takie czyste brzmienie, czy jakieś tam, i szukają jakieś tam. Uważam, że no przestrzeń studia, no musi tak być. No nie może być gorzej niż 20 lat temu, tak uważam. Ja trafiłem na ten okres taki, że doszedł do nich Piotrek Łukaszewski, który cały czas tam w ogóle otwarcie mówi, że on nie wie, czy będzie grał z chłopakami, tego, że na razie poproszono, żeby tam podniósł troszkę poziom gitarowy. Mówi Leszek Kamiński. A w trakcie, no było tak fajnie, w czasie nagrywania tej płyty, tak się jakoś zżyliśmy, że w trakcie po prostu nagrania stwierdził, że będzie grał z chłopakami. I tam w zasadzie właśnie pamiętam, że nie było jakichś szukania, aranżowania wielkiego. Byli bardzo dobrze przygotowani. Jakieś tam delikatne, to jakiś głosik drugi w chórku, jakieś tam coś, jakieś drobiazgi powstały. Ale takie bardziej już smaczki. A generalnie byli bardzo dobrze przygotowani, wszyscy wyćwiczeni, bo Piotrek też wniósł taką, no jako nowy członek zespołu i bardzo dobry muzyk, wniósł taki świeży powiew, że wszyscy dostali poweru, pozostali muzycy również. Ja może miałem już trochę większe doświadczenie grając w TSA, grając w Skałokorze z Grześkiem Skawińskim, nagrywając płyty z tymi artystami. Mówi Piotr Łukaszewski. To dało takie może większe rozeznanie jakby w technologii, w muzyce i tak dalej, więc może to moje doświadczenie nieznacznie większe wzięło tutaj jakby górę. Natomiast oni mieli już w głowie dobrze poukładane, fajnie kombinowali, mieli bardzo fajnego, że tak powiem, szefa, który jednocześnie miał głowę na karku i rozumiał wiele mechanizmów rządzących jakby ekonomią i biznesem. To jest takie odróżnienie teraz, jak co się dzisiaj dzieje, że generalnie jednak ten czas, że znowu jakby studio relatywnie do zysków z płyty jest znowu stało się drogie. W tych 90-tych, początek szczególnie 90-tych lat, to jakby przy promocjach, które się pojawiły, teledyski później, w późniejszym okresie, tych pod koniec lat 90-tych wypasane za sumy wielokrotnie, jeden teledysk przekraczał koszt całego studia nagrania płyty, więc ten koszt nie był zaniedbywalny przy tych budżetach. A teraz z powrotem, w związku z tym, że płyty się jakoś tam nie sprzedają, w zbyt łatwy sposób można dotrzeć za darmo do muzyki, po co za nią płacić? Więc znowu te studio relatywnie przy koszcie wydania płyty, znowu studio zrobiło się drogie. A wtedy nikt o tym nie myślał, więc wtedy nagrywało się kolejną partię, kiedy wszyscy byli zadowoleni z soundu, więc... Z drugiej strony też były inne czasy, no jak się ustawiło gitarę, sound gitary, to ona mocnej, przesterowanej, to ona obowiązywała generalnie na całej płycie, więc warto było poświęcić dwa dni, żeby potem wszystkie te mocne partie nagrać. No, teraz już tak bardzo rzadko jest raczej to. Robi się tak, że każdy numer inaczej brzmi. Jaki kac pulsuje w głowie, przeżyłem wczoraj ostry balet, jakaś panienka kurczę. Ona jest naga, skąd się tu wzięła? Nic nie pamiętam. Znów patrzę na nią, jest całkiem niezła. Otwiera oczy i słodko szepcze: no witaj kotku, jak ci się spało? Totalny odlot, ona przytula mnie. Mówi, że jestem fajny i w ogóle. Ja znów nic nie wiem, czuję jej dłonie. No pokaż skarbie, co już umiesz. Bierz mnie, będzie wspaniale. Obsyp mnie złotym deszczem. No dalej bierz mnie, bo zaraz spłonę. Chcę mieć cię jeszcze raz. Bierz mnie, będzie wspaniale. Obsyp mnie złotym deszczem. No dalej bierz mnie, bo zaraz spłonę. Chcę mieć cię jeszcze raz. Hej, zaraz, zaraz, po co ten pośpiech? Nie zawsze szybko znaczy dobrze. Pamiętam, że krew się lała trochę przy wokalach ze względu na skalę. Te góry to są nieprawdopodobne, jakie tam Artur wtedy wyciągał. I to pamiętam, że nawet czasami głowa go bardzo bolała, bo taki wydatek płuc, tlenu, że po prostu niedotlenienie mózgu przy tych wysokich, długich nutach, kiedy on musiał je wyciągnąć. To pamiętam, że po takiej potężnej nucie to aż się blady robił. I mówił, muszę chwilę odpocząć, bo głowę mi rozsadza. No, po prostu musi dotlenić organizm, ale naprawdę, no jak nawet dzisiaj to słychać, góry są naprawdę imponujące. To był taki czas, kiedy wiesz, no musiały być, żeby właśnie było westowo, to musiały być chórki, musiały być głosy, wiesz, zaśpiewane w nagraniu, a że żaden z moich kolegów niestety nie był w stanie czysto zaśpiewać niczego, więc te wszystkie głosy musiałem nagrywać ja. Sam. No były takie momenty, że ja już, wiesz, wychodziłem ze studia po prostu z bólem głowy, bo byłem już tak niedotleniony, że masakra, nie? Wiesz, prawie że tracąc przytomność, nie? Przy mikrofonie. No były takie chwile, ale wiesz, no, człowiek był młody, wiesz, odporny na wiele rzeczy. Jakoś tam się szybko regenerował. To były czasy, kiedy mieliśmy dosyć spory problem z męskim wokalem. Jak już dziewczyny się tam różne objawiały w poszczególnych jakichś projektach i mogliśmy powiedzieć ta, tamta, to z facetami zawsze był problem. I tutaj Artur, który z takim mocnym głosem, falsety typu AC/DC, tak zwane, jak myśmy to nazwali, śpiewanie reksiem, więc tak, no to było takie coś, że ktoś w Polsce tak potrafił. Znaczysz swoje małe sny. W kieliszku marzeń topisz dni. Twoich gniewnych bogów dawno pokrył kurz. Ogień w twym sercu nie płonie już. Jeszcze jedna pusta noc. Jeszcze jeden w lustro gest. Twój cały świat, mała popiołów garść. Twój cały świat, trochę dat. Twój cały świat, kilka fałszywych prawd. Twój cały świat. Historia pewnej płyty. Ira, mój dom. Nigdy nie siedzieliśmy, nie czekaliśmy, że coś samo się wydarzy. Na przykład, jak nie było gdzie grać, to graliśmy w amfiteatrze, w miejscu, gdzie mieliśmy salę dla prób w Radomiu, w amfiteatrze radomskim. Na górze była taka klubokawiarnia, która normalnie może mieściła, nie wiem, tam 60 osób powinno wejść, a przychodziło 200 na takie występy nasze piątkowe, weekendowe. Piątek wieczór, później się okazało, że trzeba było piątek wieczór, sobotę wieczór, jeszcze pytali, czy w niedzielę. Tyle, ile się dało wcisnąć, graliśmy takie żywe występy. I to była super szkoła kontaktu z ludźmi, z widzem jak gdyby, nie ze słuchaczem na koncercie. To była super sprawa, wspominam to bardzo fajnie. To były takie początki, to było parę miesięcy tak. A potem nagle jak okazało się, że jest jakaś impreza, zaproszono nas, pamiętam, do Białegostoku. To był amfiteatr. I my przyjeżdżamy, amfiteatr pełen ludzi, ponad 5000 ludzi. I myśmy byli w szoku. Jeszcze organizator oczywiście, jak zobaczył tyle kasy, to uciekł z kasą i nie mieliśmy za co wrócić. Musieliśmy jakoś tam zbierać pieniądze, żeby kierowcy na paliwo dać. No ale wtedy już było super. Od tego momentu nagle zaczęło się tak, że też było okej. Okay. Początek chyba 92 roku. Później pamiętam, następnego dnia jechaliśmy na imprezę w klubie Fugazi. Jurek Owsiak robił taką imprezę 50 Rock and Rolli chyba na 1 maja. Nie pamiętam, czy tak dokładnie nazwa brzmiała, ale też było też już super i od tego momentu już znowu jakoś, nie wiem, czy następnego dnia, czy za dwa dni pojechaliśmy do Łodzi, nie chcieli nas wypuścić, chcieli, żeby grać koncert następny, jeden po drugim. No i wtedy już się okazało, że można. Myśmy tak patrzyli tylko na to, czy można następnego dnia, czy w następnym tygodniu pojechać i zagrać koncert, bo to tylko to się liczyło, tak naprawdę, żebyśmy mogli pojechać do następnego miasta i żeby była pełna sala, bo to jest adrenalina, bo to wtedy jest fajnie. Nie? Przyjeżdżasz do klubu, który powinien zmieścić 500 osób, a jest 1000. Wtedy jest fajnie. No. A już albo no, jak jedziesz do spotka i jest 10 tysięcy czy 11, gdzie dzisiaj się nie da tego wykonać, a wtedy po prostu no, to był czas dobry dla polskiego rocka. No. Bardzo ważnym dla nas występem był występ w Jarocinie, myślę. Wspomina Kuba Płucisz. Bo to jest moment, kiedy cała Polska zobaczyła nas na scenie. bo płyta płytą, opinie były różne, że ktoś za nas nagrał to gdzieś tam, tak jak jeden z wielkich muzyków polskich mówił, że to gdzieś tam jesteśmy dziećmi prominentów i za nas murzyni w Anglii nagrywali. Więc zagranie przez nas na żywo na koncercie w Jarocinie, kiedy to telewizja pokazała, że nie ma ściemy i wychodzimy i gramy tak jak na płycie, to myślę, że to był bardzo ważny występ, bo on pokazał, że jesteśmy prawdziwym zespołem tak jak na płycie, tak na koncercie. Wyszliśmy na koncert ja nie wiedziałem, że ludzie znają te piosenki już. Wspomina Artur Gadowski. Że w ogóle wiedzą o naszym istnieniu, tak? Że znają utwory. No, okazało się, że wychodzę, zaczynam śpiewać, a publiczność śpiewa razem z nami. No to uświadomiło mi, że coś chyba jest na rzeczy. Koncert był w piątek wieczorem i wtedy właśnie w trójce na liście, właśnie któraś z naszych piosenek w ogóle była na liście. I jakoś dosyć wysoko nawet. Nie pamiętam, które to było miejsce. I tego dnia graliśmy właśnie, wiesz, w Jarocinie. No to przynajmniej tą jedną piosenkę ludzie pewnie znają, tak? Ale się okazało, że znają więcej. Czułem jakby taką, wiesz, satysfakcję z tego, że ludzie się bawią razem ze mną. Że to, co robię, nie podoba się tylko mnie, ale jeszcze jest parę osób, które jest tym zainteresowane i które się dobrze przy tej muzyce bawi i wiesz, i śpiewają ze mną piosenki. To było dla mnie zawsze najważniejsze. Nadal jest najważniejsze tak naprawdę. Wiesz, no żeby ludziom było, żeby sprawiać im przyjemność, no, tą swoją muzyką, żeby gdzieś tam wzruszać, wiesz, ale żebyśmy razem na koncercie żebyśmy właściwie razem tworzyli ten koncert, no bo wiesz, wyjść i zagrać i zaśpiewać piosenki tak jak one są nagrane, poaranżowane, wiesz, przygotowane w studiu, no można, no tylko, że no co z tego wyniknie, no niewiele, no jak nie masz oprócz tego jeszcze jakichś tam, wiesz, niektórzy się wspierają, robią jakieś wybuchy, lasery, wiesz, fantastycznych tancerzy mają i tak dalej, no my tego nie mamy, tak, jesteśmy kapelą, która wychodzi i musi zagrać i zaśpiewać, no i to wszystko. I teraz pytanie, czy mamy to zrobić tak jak jest na płycie, czy też możemy się pobawić, czy możemy spróbować ludzi wciągnąć do wspólnej zabawy. Wiesz, no staramy się to robić zawsze. Czasem się to udaje bardziej, czasem mniej, no i w zależności od tego koncert jest albo lepszy, albo słabszy, albo fajniejszy, no to różnie jest. Natomiast generalnie jest coś takiego, że ludzie chcą tego, a potem wychodzą z koncertu, wiesz, no i są zadowoleni, że no przeżyli coś, czego nie przeżyją, wiesz, po prostu słuchając sobie nagrań tylko w domu. Dlatego, wiesz, nie lubimy też wszelkiego rodzaju takich wykonów, które niestety, no, czasem się zdarzają. Telewizja często na przykład ma taki pomysł, żeby, wiesz, wystąpić na jakimś koncercie z okazji, no, nie wiadomo, czegoś tam, ale, wiesz, żeby to było z playback albo pół playbacku. Dla nas to jest, wiesz, męka straszna, bo czujemy się dziwnie, bo to posłuchać sobie płyt możemy, do czego my jesteśmy tam potrzebni, no to można by nas było z kartonu wyciąć i wiesz, postawić na scenie i odpalić muzykę. No, będzie dokładnie ten sam efekt. Granie na żywo to jest zupełnie coś innego. Nie? Wiesz, występ zespołu czy śpiewanie na żywo. Mógłbym być teraz w USA! Pocie czoło zbijać gruby szmal! Bawić starsze panie i mieć kredyt kart! We'll be right back. Nie wiem jak koledzy, no ja tak nie myślałem, wiesz, że płyta nie zdobędzie popularności. Ja się cieszyłem z tego, że ona, wiesz, że brzmi tak, jak chcieliśmy, żeby zabrzmiała, tak? Że jest to materiał, którego nie można się powstydzić, tak? Że w starciu z jakimiś tam płytami, których wtedy słuchałem, wydawanymi na świecie, ten materiał brzmi tak samo fajnie, tak samo dobrze, nie? Wiesz, no to ja myślałem tylko o tym. Ja nie myślałem o tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy ta płyta będzie wydana. I też były takie dziwne sytuacje, bo najpierw została wydana kaseta, którą wydała firma, która wtedy była sponsorem naszym i w ogóle sponsorowała nagranie tego materiału. Potem ta firma nie bardzo wiedziała właściwie, co ma zrobić z tą kasetą, jak już kaseta była gotowa. Dopiero później, wiesz, jakby ukazała się płyta, to się ukazała, zdaje się, po półtora roku później w ogóle. Dziwna historia była z tą płytą Mój Dom. Zresztą to taka, wiesz, no to ten moment, początek lat 90., więc tutaj nie było ani firm fonograficznych tak naprawdę. Ci, którzy nas wydawali, to wiesz, jednego dnia była firma, która sprzedawała gdzieś tam z leżaka, wiesz, pirackie płyty i kasety, znaczy kasety właściwie głównie, a następnego dnia postanowiła być legalną firmą wydawniczą, tak, i wydawać polskich artystów. Nie wiemy, jaka była sprzedaż, wiesz. Oni się przyznawali do 500 tysięcy. Ale to mówię, oni się przyznawali do 500 tysięcy. A ile tak naprawdę sprzedali, nie wiemy, nie mamy pojęcia. Siłą tej płyty wtedy było to właśnie dlatego, że ona była bardzo szczera. Właśnie, że nikt o tym nie myślał, że to będą jakieś wielkie hity i ona będzie kultowa, tylko po prostu każdy starał się jak mógł. Była bardzo dobra atmosfera, taka wytworzyła się taka, ja pamiętam, no, sporo tych płyt w życiu nagrałem. Jak te takie, które coś tam do polskiej muzyki wniosły, to pamiętam jakby jeden wspólny mianownik, że zawsze wytwarza się taka mała, nie wiem, siedmioosobowa społeczność i to jest wspólne tak naprawdę praca i życie razem. Mogę mylić coś tam, nie pamiętam dokładnie, czy to była chyba ta płyta. Oni mieszkali wtedy, wynajęli dom w Piastowie, ale mogę mylić, czy to nie była następna. Że mieć wspólne życie razem, wszystkie codzienne problemy, że to tak naprawdę takie poświęcenie się płycie, kompletne. Więc jak jest taka dobra atmosfera, nikt nie myśli właśnie, nie kalkuluje, nie tylko każdy jakby pracuje sercem, to są duże szanse, że to wyjdzie bardzo szczerze i naturalnie. I w tajemniczych okolicznościach właśnie ludzie to czują. Czy coś jest wykalkulowane, czy coś właśnie wykombinowane, a może tak, bo takie hity, a może tak się teraz na zachodzie robi, albo ludzie w tajemniczych okolicznościach umieją tą prawdę czy fałsz odróżnić. Myślę, że płyta Mój Dom to jest płyta, która ustawiła nas na rynku na wiele lat, o tak można powiedzieć. Być może dzisiaj, mając to doświadczenie, po płycie Mój Dom nagrałbym następną płytę za 2-3 lata. Tak myślę, że to nie za 2-3 lata, za 5 lat może. Ta płyta miała taki potencjał, którego myśmy nie wykorzystali. To były czasy, gdzie nie było jeszcze tak teledysków. Myśmy przez to, że graliśmy dużo koncertów, to mieliśmy takie troszeczkę złe nastawienie do nagrywania obrazków. Nie było czasu na to, żeby chodzić, rozmawiać z ludźmi, którzy na przykład zajmują się, nie wiem, jakimś filmem, obrazkiem, i to były inne czasy. Należało po prostu tak, dzisiaj to na pewno, powiedzmy, Mój Dom byłby grany przez pół roku, Nadzieja byłaby grana później przez następne pół roku, Nie Zatrzymam Się byłoby znowu pół roku, następne jakieś tam utwory byłyby bardzo długo wyciągane i dopiero potem by tam się myślało o następnej płycie. A my po prostu jak zaczęliśmy grać koncerty, to było cały czas tylko propozycje, bo tego się mnóstwo sprzedawało, tak? Ja pamiętam ostatnią informację od naszego producenta, powiedział, że tam 950 tysięcy to on się przyznaje do Urzędu Skarbowego, że sprzedał Mój Dom, ale więcej to się nie może sprzedać. A wiadomo, że ze 2-3 razy więcej sprzedał, bo jeszcze piraci sprzedawali tak na zasadzie, ile w busa wejdzie kartonów z naszymi tam kasetami wtedy jeszcze i trochę płytami, tak tyle przywozili. To był niesamowity produkt. Sami sobie pozwoliliśmy na spiratowanie, bo chłopak mówił, no zróbmy trochę jakiś tam kaset, coś. No to ja poprosiłem znajomego, żeby wyprodukował z taką prostą, żółtą okładką, nie wiem, czy 100 tych kaset? Jakoś niedużo naprawdę, może 1000, bo już nie pamiętam, ale to była taka ilość, gdzie to nie kosztowało dużo. No i tak rozdawaliśmy znajomym, żeby gdzieś to zaczęli sprzedawać. My sprzedawaliśmy na koncertach, gdzieś tam zawsze ktoś z naszych technicznych gdzieś tam to wystawiał za nieduże pieniądze. I nagle po jakimś czasie, może po tygodniu, po dwóch, przychodzi mój kolega, który miał sklepy też przy takich tych bazarach naszych, wtedy typowych. Mówi, słuchaj, lepszą wersję mam, lepszy papier już, lepsza kaseta. Byliśmy w szoku, po prostu już w tysiące szły... To ta płyta w tysiące była sprzedawana i piratowana. A później jeden z piratów został legalnym naszym producentem. Także to też było śmieszne. Mieliśmy krakowską firmę, która wydawała nas przez parę lat. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, nie. Może masz oczy, których nie gość. Już w tobie brak. to jest chyba, no niestety, jedyna nasza płyta, która prawie cała była przebojów. O, tak jak to dzisiaj można oceniać po tych tam 20 latach z hakiem. Bo to jest płyta, gdzie można było wybrać powiedzmy 6 czy 7 utworów, które do dzisiaj są aktualne. Nie? Na pewno miała największy wpływ na nas. No, płyta 9.3 na pewno już jest dojrzalsza w brzmieniu, w użyciu studia właśnie i doświadczeniu naszym muzycznym, ale myślę, że tą energią i radością życia najwięcej było na Mój Dom. Wtedy nie było, wiesz, internetu, nie było Pudelka, tak? Portali właśnie, wiesz, plotkarskich, jakich rzeczy. Nie było też Brukowców zbyt wiele, ale była jakaś taka gazeta. Tylko ja nie pamiętam, jaki miał tytuł. Było coś takiego właśnie, wypisywali tam jakieś straszne bzdury i pamiętam, że właśnie strasznie się śmialiśmy, bo opisano nas w tej gazecie, że w ogóle poprzekręcali tam nasze imiona, nazwiska, że nazwa zespołu się tylko zgadzała. I ktoś tam napisał, że jesteśmy, jak wiesz, jakoś tam obrzydliwie bogaci w ogóle wszyscy, że jakieś sportowe samochody, jakieś terenowe, co było jakąś bzdurą, bo to było w 93 roku. I to było coś takiego, że no tak kurczę, no i właściwie byliśmy bezsilni, bo ktoś, wiesz, napisał takie bzdury i no i co mogliśmy z tym zrobić? No właściwie nic. No. Ktoś inny to przeczytał, myślał, że tak jest naprawdę. No, ale chyba status materialny po tej płycie wam się troszkę zmienił. Nie po płycie Mój Dom, po płycie po 1993 płycie, to tak. Czy było tak, że właściwie zarobiliśmy tyle pieniędzy, że każdy z nas mógł sobie kupić kilkuletni używany zagraniczny samochód. Kupę szmalu żeśmy zarobili wszyscy. Generalnie. Show biznes, wiesz. Jak to mówił świętej pamięci Czesław, nie wiem, show on biznes. Historię płyty zespołu Ira Mój Dom wspominali Artur Gadowski, Piotr Łukaszewski, Kuba Płucisz i Leszek Kamiński. Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do trójki. Transmisja jej koncertu już dziś po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz tylko 2199 zł. Kup do 5 maja i dodatkowo zgarnij głośnik Bluetooth Speaker 40 W za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboję!